28 juli 2007, en lördag. 28 juli 2007, en lördag. Jag har en podcast eller en sån här ljudfiler som varje dag som jag via på engelska gör på engelska menar jag. Som finns på matterik.com och det är alltså matterik.com. matterik.com. Och det är liksom den domän på internet som jag använder mig av när jag för mitt material då. Och jag har sett att det finns en hel del personer som prenumererar på min svenska version. Så därför så gör jag ibland något på svenska. Därför att det verkar finnas folk som lyssnar på det faktiskt. Och jag brukar ju ibland få lite feedback från folk på svenska, men det är trevligt om fler människor hör av sig och berätta vad de tycker och sådär. Jag har ju lyssnat mycket på Alan Watt och hans information som finns på cuttingthroughthematrix.com. Jag har också köpt en del böcker som han pratar om och läst. Det har varit intressant att läsa framförallt Tragedy and Hope av Carol Quigley. För att det är en bok som får en att förstå hur det var på 40-talet och på 30-talet och på 20-talet. Jag menar, det är inte så länge sedan faktiskt. Och det är faktiskt nyttigt att förstå det här. Därför att vi lever i en drömvärld idag. Vi tror att det här monstret eller det här hemska helvetet som fanns då är borta. Men det är det inte, utan vi lever i en kultur som är Hollywoodism kallar det. Det är en kultur som programmerar oss, indoktrinerar oss. Och människor har ändå ett stort tomrum idag i sina själar. Och det här fyller vi med genom att konsumera saker. Även droger faktiskt. Den enorma mängd droger som idag lanseras till barn via skolor och sjukvården. Tyvärr så tror jag det är ett svar på att den här hemska världen, den finns fortfarande kvar. Men den kultur idag som finns, den visar inte sanningen. Och jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det finns ett tomrum i människors själar. De försöker fylla det med Maya-kalendern eller med New Age eller med materialism för det mesta. Kapitalism eller någonting fyller de det här tomrummet med. Att köpa den senaste prylen. Och jag tycker att det har varit intressant att läsa den här boken Tragedy and Hope av Carol Quigley, och jag rekommenderar den. Jag rekommenderar också Republiken av Plato. De två böckerna rekommenderar jag. För det är alltså böcker som kan vara ganska intressanta att läsa. Jag har inte läst ut Tragedy and Hope ännu. Och när man har läst de här böckerna så behöver man fortfarande mat och husrum för att överleva. För det fick jag för mig lite dum som jag var, att på något sätt skulle det här frigöra mig, och det har det ju inte gjort. Och det behöver alla människor så länge de är vid liv, mat och husrum. Och därför så är vi beroende av antingen av att jobba själva, jobba i vår egen mark så att säga, eller att få in pengar via någon form av antingen välfärdssamhället eller via någon försäkring för sjukdom eller via eller ålderdom eller via arbete. Och det är lätt hänt när man kommer i kontakt med de här internetsidorna att man får för sig att man kommer frigöras från det, att man inte kommer behöva, ja, eftersom de snackar om du går in på cuttingthroughthematrix.com så står det uttryckligen att han kommer frigöra dig från de bojor som du har. Alltså, på sätt och vis är det sant, för han frigör faktiskt folk ifrån vissa bojor genom att förklara religioner och även förklara hur media idag och kultur faktiskt också, som Beatles och allt det här, är skapat. Och att det är en del i de, så att säga, revolutionerna som flower power och sånt där. Att det faktiskt styrs via CIA, just via organisationer för att skapa. Man ska, genom att förändra och reformera så kan man få samhället att utvecklas i en viss riktning. Och de har alltså skrivit om det här för jättelänge sedan. Det finns alltså en plan. Det har funnits en plan. Målet har varit i princip det här härstammar man hittar i gammal litteratur från det brittiska imperiet, kan man väl säga. För det här är, världen är ett brittiskt imperium på sätt och vis idag. Det har ju idag den stora, så att säga, kolonin som heter USA är ju nu, så att säga, det nya Atlantis. Det är där som den nya världsordningen strålar ut ifrån nu. Det är den supermakten som kommer att manifesteras i att det inte kommer finnas längre något oliktänkande. Man förstör den muslimska kulturen för att den är. Jag tror att det här är en plan, men dels så handlar det om oljan och dels så handlar det faktiskt om att de här människorna aldrig riktigt har kunnat komma överens. Jag vet inte, jag undrar om det är genetiskt, alltså om det ligger något i det, för att alltså européerna har ju en tendens att verkligen komma överens och följa den indoktrinering de får. Att leva i ett demokratiskt samhälle och sådär. När man läser, jag läste lite i Brzezinskis böcker också, om den här området, typ Kazakstan, Tadzjikistan och Uzbekistan och jag tror att det gäller även för Mellanöstern, att det är liksom, det är en annan mentalitet där och de har ju alltså, vad heter han? Saddam har ju lyckats hålla schack på dem med hjälp av tortyr och tyranni. Skräck. Och det är kanske det enda sättet det har gått att hålla de här civiliserade. Å andra sidan så här, jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att människor är så annorlunda. Utan att när man inte har någon egen erfarenhet ifrån de här människorna så är det svårt att veta faktiskt om de är så krigiska. Jag har själv ingen erfarenhet av muslimer. Jo, jag har ju känt folk som har flyttat hit till Sverige, men jag har aldrig lärt känna dem väl. Och de har hållit sig till varandra och sådär. Så att jag vet inte om det finns en mentalitetsskillnad som ligger bakom den här statsskicksförändringen, att det är ett annat statsskick, har varit ett annat sätt, annan kultur också. Folk pratar också om att det faktiskt har varit en väldigt gammal kultur och gamla traditioner där som. Och till exempel har man ju inte använt dagis i de här Mellanösternländerna. Och hela den här indoktrineringen sker via dagis. Dagis är en väldigt viktig funktion för den här nya världsordningen. Det är svårt för er att förstå kanske, men det är alltså så det är. Alltså, det är alltså, det här är en vetenskaplig expertis som indoktrinerar folk från 2 års ålder i den nya världsordningen. Och vi kan faktiskt säga tidigare med de injektioner man får som verkar faktiskt vara ämnade att hämma intelligensen på människor. Och det finns böcker skrivna om där de alltså har gjort forskning på att minska alltså den främre loben i hjärnan. Det är den som skiljer oss från aporna. Vår kognitiva förmåga, vår förmåga till språk och analytiskt tänkande. Den här, om du läser Arthur Koestler, The Ghost in the Machine. En bok som var väldigt svår att få tag på. Först. Men den finns att beställa i USA. Ja, på sån här. Men i varje fall, den här boken, där beskriver han i sista kapitlet hur han jobbade för... Det gör han inte alls det. Han beskriver om att han står, att han står för att kemiskt få fred på kemiskt sätt genom att kemiskt... jag tänker på de här drogerna som vi har idag som Zoloft och sånt där. Och Ritalin och sånt som ges. Alltså att kemiskt lobotomisera de här människorna som inte beter sig fredligt. Och det här görs ju idag via skolorna. Ja, lobotomisering skulle jag inte kalla, utan det är ju en långvarig... Men det är möjligt att det finns andra droger, även de här injektionerna som ges. För att det har alltså skett enorma framsteg inom ska man säga, inom vetenskapen idag. Och man kan alltså framställa enormt komplicerade och effektiva vapen som bara ryms i en spruta. Och när jag jobbar som lärarvikarie så märker jag den brist på kritiskt tänkande, den brist på i barnen. Hur de är som människor. De ber om hjälp hela tiden. De ska serveras lösningar. Det är det här socialistiska samhället vi har i Sverige. Man lär sig inte kritiskt tänkande. Det är dessutom nästan sett som farligt att lära barn kritiskt tänkande. Och det är svårt att veta sanningen om saker och ting, men ifrån USA kommer och Kanada kommer det information om den här agendan och att det finns en agenda för alltså att göra människor blåsta, och det handlar om att de vill inte ha intelligenta människor just nu, för att de genomför väldigt stora förändringar här i världen just nu. Och målet är alltså att skapa en standardiserad ny världsordning, en uppgradering av den här världsordningen. Och det härstammar, kan man säga, från det brittiska imperiet. Och sen har vi ju brittiska kolonierna. Kanada, Indien, USA etc. Och det brittiska med free trade som de hade. Och det har sen utvecklats, det här brittiska imperiet, och målet är alltså att ha ett standardiserat system, och vi har ju det via utbildningssystemet, är ganska internationellt standardiserat system. Vad jag förstår alltså, så har det gjorts forskning på det här, hur man kan alltså indoktrinera barn väldigt effektivt, och man behöver inte ens ta dem ifrån föräldrarna, utan det räcker med de här timmarna varje dag för att indoktrinera barnen och i princip ta deras själar ifrån föräldrarna. För man ser alltså familjen som det sista problemet här i världen. Det är familjen som orsakar problemet. Jag vet inte, jag själv ser ju det här dagligen. Jag ser ju på barn, på att jag ser ju på mina egna barn att deras välmående är mycket större när de inte är på dagis. Jag märker ju den stress som läggs på dem på dagis. Och det är inte bara stress så här för att de träffar mycket barn, utan det finns någonting där. Det är någon typ av indoktrinering som alltså utgör någon typ av psykiskt våld mot barnen via dagis. Det är jag övertygad om, och jag ser ju det också i skolorna. Och det är därför man har börjat titta in i det här och börja leta och försöka hitta skälet. Och jag har ju kommit fram till att det är mycket möjligt att Alan Watt har mycket rätt i det han säger alltså. Och man skapar normer, man skapar konsensus reality, eller man skapar det normala mycket genom media och Hollywood och allt sånt där. Och även genom skolan idag. Och det är lite som Platos grotta. Alltså i republiken ska ni läsa om Platos grotta. Och jag har också en webbsida på internet som heter conspiracysources.wordpress.com. Men du kan nå allt det här från matteerik.com. Och där jag har lagt upp intressanta filmer som man kan se, som Alan Watt pratar om. Och en film till exempel är The Sixth Sense eller The Others, som beskriver Platos grotta, eller den principen om Platos grotta. Alltså att allting är omvänt än mot vad man tror. Att det finns liksom ett alternativt synsätt som ändrar på allting här i världen. Och som faktiskt förklarar allting också. Människor som tror att de är psykiskt sjuka förstår då att det är världen som är en enda stor indoktrineringslaboratorium. Och det sista skedet som Arthur Kessler pratar om, alltså, det är att kemiskt lobotomisera hjärnan så att den inte har en överlevnadsinstinkt. Och de här nya barnen som, jag skulle inte förvåna mig det minsta om framtidens barn villigt kommer att gå i graven. De växer ju upp idag med såna här actionspel och lär sig att döda folk och tidigt, va, via videospel och sånt där. Och det här är alltså en del av en agenda. Att de kommer att villigt gå i graven. Jag är lite orolig själv över den brist på förankring det finns i världen. På grund av TV och även, alltså, även mammor som är i 30-årsåldern idag. De har ingen som helst förankring historiskt i verkligheten. De är redan indoktrinerade och man har ljugit för dem från födseln. Så det innebär att när de, och sen så tar de in saker från samhället idag. Och jag menar, om vi går tillbaka till 1910 någon gång, va? Då levde folk i familjer och man var medveten om att det fanns regering eller kung eller vad det nu var som styrde och var beredd att ta till våld emot den. Jag menar, de har gjort hemska saker mot befolkningen, de här aristokraterna i historien. Men man var medveten om det. Nu för tiden är det annorlunda. Nu lever vi i någon sorts demokratisering där folk tror på något sätt att man är där, att man försöker hjälpa dem. Men i själva verket så finns det där kvar. Och det beskrivs i 1984 ganska bra med den här engelsk socialism som de pratar om. Och det är alltså den här nya socialismen, kan man säga. Som är alltså en socialism som gör intryck av att vara väldigt bra. Men i slutändan så, ja, det är nästan som om man vill lura folk in i döden. Med droger jag pratar om antidepressiva droger och sånt där som ges. En del människor mår bra på det här samtidigt, så att jag vet, men jag tycker det är läskigt det som händer idag. Om du går tillbaka 100 år till exempel och jämför med den verkligheten som fanns då, så var den ganska förståelig. Det hände visserligen mycket i världskrigen, men allting börjar egentligen med första världskriget, när Federal Reserve skapades. Innan, och det var ju efter då som lånen började tas, så att man skulle, men redan innan dess så var det ju krig som orsakade lån som befolkningen och deras barn och barnbarn fick betala av och sådär, som napoleonska kriget och sådär. Men det var liksom, jag tror att det var mer synligt då, man var mer medveten om den här klasskillnaden. Idag så är den här klasskillnaden osynlig till stor del, fast den egentligen finns, fast folk inte är medvetna om det. Det är läskigt att den värld vi lever i idag är nästan icke-existerande. Det är liksom, vi lever i en konstgjord värld som inte existerar. Vi har ingen kontakt med naturen i sig. Alltså vi livnär oss inte från naturen, utan vi köper i affärer. Våra pengar är bara, finns på kort och många lever på bidrag idag i Sverige. Någon typ av försäkringsbidrag via på grund av sjukdom eller på grund av arbetslöshet eller på grund av någonting annat så får de bidrag. Och man kan, det är till och med så att om dina barn äter såna här droger så kan du säkert lättare få bidrag för det också. För att då är du, dina barn, om dina barn väl får en diagnos som ADHD eller vad som helst, då kan du livnära dig på det. Det här är läskigt också för att det finns alltså då på sätt och vis, för att jag vet att barn som har ADHD och barn som är jobbiga, då får alltså föräldrarna, de får lättare en halv sjukpension och sånt där. Om de tar hand om ett sånt barn. Så att det finns alltså möjlighet att dra fördel av att droga barn. Liksom. Och det här är läskigt. Vilka konsekvenser det här får för samhället när, framförallt om man som idag då så är det ofta ensamma föräldrar. Barnen har bara en mamma till för det mesta. Och det innebär att ibland så är mamman, orkar inte med barnen för hon måste jobba samtidigt. Men de bor ändå hos mamman för pappan tar väldigt sällan hand om sina barn idag. Dels är det här på grund av att socialen är väldigt feministisk som institution och där är man väldigt försiktig, men det finns många skräckhistorier på som kommer ut via media om barn, ja, barn som behandlas dåligt av män. Och det finns också en sexualisering av hela kulturen och hela samhället som går ut via media där man ser det är allting om sex hela tiden. Och jag skulle tänka om jag växte upp nu med allt det här, då skulle man ju var lite fundersam. För den här sexualiseringen är ganska inhuman mot mänskligheten i sig. Den förstör ofta den naturliga positiva förankring som finns mellan två partners. För att en sexualisering är en, liksom en an, ja, man blir bara ett objekt i slutändan. Och nu börjar till och med det övertas av droger. Och då pratar jag alltså om antidepressiva droger som folk får. Det räcker med att du går till en läkare idag och säger att du är olycklig. Så erbjuder de dig droger. Eller överviktig till och med kan ge dem droger mot idag. Så de ger ADHD-droger mot övervikt idag. Och till barn, till små barn alltså. Och de ger alltså antidepressiva till vem som helst som går dit och säger att det är någonting som de är missnöjda med på sitt liv. Men jag tycker inte så konstigt att man kan vara missnöjd. Jag kommer ihåg en ensamstående mamma jag pratade med. Eller hon var inte ensamstående, men hon jobbade i fabrik. Hon hade två barn och hon var missnöjd för hon hade liksom 30 år och det här var hennes karriärtopp liksom. Och hon jobbade på verkstadsgolvet med att paketera tunga saker, så hon hade ryggproblem och ryggsmärtor och de bara hotar med socialen om hon klagar. Och då går hon till läkare om det där och läkaren ger henne såklart antidepressiva droger. Det är det de gör idag och efter det så ser man henne gå omkring och ser allmänt skygg ut och liksom, ja, de liksom försvinner in i varandra. De förlorar den här livsglöden. Den här lågan i sina ögon och när de börjar äta det här. Och det har jag sett hos andra också. Det är andra som har sagt det till mig. Att det sker en förändring i själen när de äter de här medicinerna. Och jag tror personligen att de här Zoloft och de här medicinerna är besläktade med andra typer av, ja, som kokain och de här grejerna. Så att de är besläktade med de här opiater. Droger tänker och det finns en historia av att de har ljugit läkarvården. Man sa i 30 år att Valium var helt inte var beroendeframkallande. Och nu vet man ju att det är det. Men i 30 år sa man i Sverige. Och man liksom sa ta en Valium och sådär. Det var alltid liksom bra. Så där har man hållit på i historien och ljuger för folk. Och jag tror att man ljuger för folk nu också. För att inom psykiatrin finns det inget klago. Du kan inte gå och klaga inom psykiatrin. Om någonting går snett, då är du bara en psykpatient. Och klagar du ännu mer, då förstår du, det finns ingen ställe du kan gå till och få rätt längre i såna här frågor. Och om du blir av med alla dina tänder på grund av någon medicin du har ätit, då i bästa fall så får du räkningen betald till tandläkaren. Och sen så hej då. Det är det som är svensk socialism. Men det är inte svensk socialism. I USA är det ännu värre. Det är det som är den här nya världen. Människan är inte värd någonting i sig. Människan är en sjukdom. Och det ser man med den här nya globala uppvärmningen som man säger ett skämt. Det är inte sant. Det sker på Mars och det sker på andra planeter också. Jupiter har man uppmätt den här globala uppvärmningen. Och att tro att det skulle bero på något på jorden, det är ju befängt. Utan den här globala uppvärmningen, det beror på att solen genomgår cykler. Och det har hänt förut och vi går alltså igenom mindre istider och mindre uppvärmstider hela tiden. Och det är ett typ 300 års mellan de här, 600 år tror jag, eller 1000 år mellan topparna. Av de här varma perioderna. Så under medeltiden så var det en annan sån här global varm period. Så det är inget nytt och det här har stått i historieböckerna typ för ja, på 60-talet eller något sånt där. Då stod det här i historieböckerna. Nu har man tagit bort det och nu pratar man om global uppvärmning och skyller allt på koldioxid. Den här koldioxid är något som människan andas ut och ni kan förstå vart det här kommer leda. Man har redan idag har jag börjat se nyheter på Expressen och sådär om att äta kött är dumt och sådär. Och sen, i slutändan kommer det i princip vara att andas är dumt. För att du andas ut koldioxid. De har ju beskattat, vad jag förstår, i Nya Zeeland beskattat folk som har djur då på grund av att de pruttar metangas och sådär. Och det är också, och det här är alltså välfinansierade projekt för att starta en global beskattning. Och som det inte finns någon grund i. Och det här gör man lite för att visa hur ointelligenta folk är, tror jag. Man driver alltså med mänskligheten. Samtidigt så ser man att de som pratar om det här, de får ingen finansiering. De får allvarliga problem. För att det är ingen som finansierar deras verksamhet. En av Rothschild-killarna själv skriver en bok om det, om global uppvärmning. Så det går jättebra att få pengar också om du följer med på noterna. Om du tror på New Age och tror på global uppvärmning, då kan du få pengar ifrån de här stora, alltså de som i princip äger det finansiella systemet, centralbankerna. Men om du inser sanningen, då inte bara det att du inte får några pengar, men du har en tendens att förlora ditt jobb, du har en tendens att inte ha någon mat och husrum om ett år när du börjar. Och i princip så blir det ju då, det är väl det som är definitionen på en psykisk sjuk. De kallar ju alla som är uteliggare för psykisk sjuka. Psykisk sjuka är de som inte passar in i det här systemet. Nu är det så att många uteliggare i Sverige är dessutom drogmissbrukare. Men de är också psykiskt sjuka. Och psykiskt sjuka, det har jag hört en son till en psykiatriker prata om att de är hemlösa och är psykiskt sjuka. Och hur definierar man psykiskt sjuka? Ja, det är någon som behöver hjälp. Och det är någon som inte passar in i det här systemet. Hela det här som är Platos grotta och förstå att det finns en alternativ verklighet här som vi inte ser i början. Och det handlar om allting. Och det är alltså det finansiella systemet som håller den här illusionen i kontroll. Som håller den som får oss att fortsätta tro att det är verkligheten. Allt det här styrs med hjälp av pengar och psykopater som sitter på toppen och kontrollerar pengarna. Desto högre upp du kommer i finansiella organisationer och företag och andra typer av byråkratier, så märker du att folk mer och mer saknar empati och har mer och mer en psykopatisk läggning, ofta en sadomasochistisk, auktoritär läggning. Och det är en ständig kamp, så att säga. Det är som en ekologisk food chain, eller ja, som en sån här man läste i biologin, och liksom, det är en pyramid. Och ja, det är en hemsk värld vi lever i, alltså. Det är det. Och jag ser väl ingen direkt. Det är svårt att inse hur det här kan bli bra när de människorna som äger det finansiella systemet, för det är alltså inte ägt demokratiskt, utan det ägs av privata individer, centralbankerna i världen. Fast de syns inte, men det har varit, som det går tillbaka i historien och kollar, så är det alltså privata individer som har satt upp de här centralbankerna. Och även USAs centralbank ägs av privata individer. Och de har ett sånt, de har också infört en legalitet som gör att de inte behöver skatt, de behöver inte betala skatt, och de styr lite som överherrar i världen. Och media är, så att säga, media arbetar åt de här New World Order, åt etablissemanget, för att hålla folk levande, se till att folk fortsätter leva i en sorts global socialism, som är en sorts global barndom, där man har figurativa fiender som Osama bin Laden. Bin Laden är ju han som tände lampor, the Lightbringer, the Lucifer, the Illuminati. De spelar, de leker lekar med folk, och folk ser det inte ens. Och att han skulle sitta där i en grotta där borta och utföra allt det här. Som man driver mänskligheten, men det roliga är att man lyckas med det också, för det bevisar ju att människor är knäpp, alltså inte har hjärnceller. Och det finns många exempel på det här. Men det intressantaste, det är ju alltså att de här människorna, det finns folk ute i världen som faktiskt kommer fram till det här, som har pratat om det här, men människor lyssnar inte. Den stora majoriteten av människor, de fortsätter leva i sin artificiella värld, så att säga. I den här världen. Det är det som är så intressant. Vi vet inte vad som kommer hända i framtiden, men om man kollar bakåt i tiden och ser hur mycket som har hänt bara de senaste 100 åren, så är det faktiskt, kan det möjligt att även inom vår livstid så kommer det hända saker som är dramatiskt oförutsägbara och konstiga mot vad vi trodde. Och med den vetenskapliga framsteg som har gjorts, så kan man alltså göra saker som folk inte ens har möjlighet att kontrollera, med nanoteknologi och sånt där. Kan man ha vapen och andra saker som ingen någonsin kommer förstå. Inte ens när de har dött. Ja, ingen kommer någonsin kunna veta varför de dog. Jag tror vi redan har nått dit idag faktiskt. Folk dör av cancer, men vad orsakar det cancer? Jag menar, många dör, som jag jobbar i fabriker och sådär. Ja, man kan hålla på hur länge som helst och prata om det här. Men det finns alltså en. Det är viktigt att folk tror att det är så här. Men när du lyssnar på nyheterna, då får du en massa saker för att du ska tro på det där. Och det ska få dig att fortsätta kämpa i ekorrhjulet. Men om du liksom börjar läsa och börjar förstå. Så jag rekommenderar att gå in på cuttingthroughthematrix.com och lyssna på hans ljudfiler och förstå mer om världen. Sen håller jag inte med på om allt han säger. Jag vet inte, jag har inte hittat någon mystery religion som styr det här bakifrån. Men det är självklart att det finns finansiella, de som äger centralbanken och sådär, att det finns krafter som är enorma. Men att de skulle, och det är självklart att det är kopplat till kabbalistiska symboler. Om vi kollar på John F. Kennedy och vi kollar på hur han dog med den där pyramiden. Han dog vid Capstone och pyramiden och de här Jacken en Boa, de två tornen och sådär alltså, som de sprängde. Alltså det finns kabbalistiska, och man ser också på datumen som används, att de följer en kabbalistisk symbolik som hänger ihop med babyloniska Talmud och sådär. Men det behöver inte innebära att ja, det är en psykopatisk religion kan man säga, vad jag förstår. Det är min helhetssyn på det, att det styrs av en grupp psykopater som helt enkelt är väldigt duktiga och intresserade av att ha makt och fortsätta ha makt över andra människor. Och det är det handlar om. Och jag tror att det här är en genetisk grund alltså. Att det finns vissa människor, precis som Alan Watt pratar om, att det finns vissa människor som saknar empati och som har psykopatisk personlighet som är bättre lämpade för att stanna vid makten på högre positioner. Och det är därför de här kontinuerligt gifter sig med varandra, för de har alltså utvecklat då en genetisk ny ras nästan av människor som faktiskt är så att säga vargar, om man ska säga. Och det finns vargar, får och delfiner. 90% är får. Eller 95% är får, 2% är vargar i världen och 2% eller 3% delfiner. Och delfinerna, det är de som kan se det här, men inte elaka och elaktsinnade för det. Men det intressanta är att fåren reagerar inte när man berättar det för dem. När du sitter och lyssnar på det här som jag pratar om, de flesta har nog redan stängt av för de tycker att han verkar bara prata massa strunt, och jag tyckte inte, jag fick, de vill bara ha liksom underhållning. De flesta människor vill bara ha underhållning. Och så därför så är det genetiska skillnader. Plato pratar om det också. Människan som söker kunskap är den som kommer att ha högst livskvalitet i slutändan. Och det tror jag på. Jag tror att det är där livskvalitet kommer. De som söker alltså känsloupplevelser och sensation så att säga, alltså sådana där, de kanske gillar att titta på TV och sånt där, men de kommer att äta god mat och så här. Och sen finns det de som är intresserade av att vinna och makt och sådär, va. Men de som vill ha kunskap, det är ju filosoferna, det är de som tror jag i slutändan får den största livskvaliteten, för de ser verkligheten. Men de kan inte berätta för verkligheten om folk, för att då folk vill inte höra det. Det är lite som Sokrates när han blev mördad. Men folk vill inte höra sanningen. De skjuter det hellre. De vill leva i sin lilla grotta. Platos lilla grotta. Det var allt för den här gången. Hej.